Kardeşlerim, hayırlı geceler olsun. Yine Üstad Said Havva'nın Allah günahlarını bağışlasın. El Esas Fis Sünne Esiratun Nebeviye isimli eserinin 3. cildinin 319. sayfasından devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Enes radıyallahu anhu şöyle haber verdi. Allah azze ve celle Hevazin savaşındaki ganimet mallarından kendi Resulüne fey olarak verdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Kureyş'ten bir takım kimselere kalplerini İslam'a alıştırmak için yüzer deve vermeye başladı. Bu durum üzerine Ensar'dan bazı kimseler Allah Celle Şanuhu Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem mağfiret etsin. O Kureyş'e veriyor da bizi terk ediyor. Halbuki kılıçlarımızdan hala Kureyşlilerin kanları damlıyor demeye başladılar. Enes radıyallahu anhu sözüne devamla dedi ki Ensar'ın bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'a haber gönderdi ve onları deriden bir çadır içinde toplattı. Ensar'dan başka kimseyi onların yanına sokmadı. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve sizin tarafınızdan söylenip dolaşan sözler bana ulaştı. Nedir bunların aslı astarı? Diye buyurdu. Ensar'ın anlayış sahibi olanları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ya Resulallah bizim rey sahibi yani görüş ileri görüşlü olanlarımız hiçbir şey söylemediler. Ama bizden yaşları küçük bir takım genç kişiler Allah Celle Şanuhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mağfiret etsin. O Kureyş'e veriyor da Ensar'ı terk ediyor. Halbuki bizim kılıçlarımızdan henüz Kureyşlilerin kanları yeniden damlıyor sözlerini söylediler. Dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyledi. Şüphesiz bir zamanlar kafirliğe yakın bulunan bir takım insanlara dünyalık mal veriyordum. İnsanlar aldıkları malları evlerine götürürken siz yurtlarınıza Allah'ın Resulü ile dönmenizden razı olmuyor musunuz? Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki sizin kendisiyle dönüp gideceğiniz şey onların alıp gideceği şeyden daha hayırlıdır. Bunun üzerine Ensar, evet ya Resulallah bizler buna razı olmuşuzdur dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara sizler benden sonra yakında dünya işlerinde başkalarının size şiddetle tercih edildiğini göreceksiniz. O takdirde sizler havzın başında Allah'a ve Resulüne başvurmaya kadar sabrediniz ki sabra karşı bol sevaba nail olasınız buyurdu. Onlar da biz sabredeceğiz ya Resulallah dediler. Bukhari'nin bir rivayetinde de Enes radıyallahu anhu fakat biz sabretmedik demiştir. Bukhari ve Müslim'in rahimahumullah Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'dan rivayet ettikleri bir başka hadis-i şerifte Enes radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız ensarı rıdvanullahi teala aleyhi mecmain toplayıp İçinizde sizden başka bir kimse var mıdır diye sordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ensar Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Hayır. Kız kardeşlerimizin oğullarından başka kimse yoktur ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de muhakkak ki bir kavmin kız kardeşinin oğlu kendilerindendir buyurdu. Ve şöyle devam etti. Şüphesiz ki Kureyş cahiliyet devrine yakındır ve musibetten henüz çıkmamıştır. İstedim ki onların bu bozuk vaziyetlerini düzelteyim ve bu suretle onları İslam'a ısındırayım. Siz insanlar aldıkları dünya mallarıyla dönüp giderlerken Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile birlikte evinize dönüp gitmekten memnun olmaz mısınız? İnsanlar geniş bir vadiye girseler, Ensar ise dar bir dağ yoluna girse, ben muhakkak Ensar'ın dar yolunu tercih ederim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Nesai rahimahullah, Amr bin Şuayb'dan, o da babasından, o da dedesinden şu şekilde naklediyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. O sırada Resulullah aleyhissalatü vesselama Hevazin kabilesinden Müslüman olmuş 14 kişiden oluşan bir heyet geldi. Onlar, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz Arap boylarından ve Arap kabilelerinden biriyiz. Başımıza senin de bildiğin bir bela geldi. Müslümanlara karşı savaştık ve yenildik. Pek çok esir verdik. Şimdi ise Müslüman olduk. Bize bir lütuf ve ihsanda bulun ki Allah Subhanehu ve Teala da sana ihsan eder. İhsan etsin. Aldığınız esirleri ve ganimetleri geri verin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mallarınızı veya kadınlarla çocuklarınızdan birini seçin buyurdu. Onlar da sen bizi mallarımız ve kadınlarımızla çocuklarımızdan birini seçmekte serbest bıraktın. Biz kadınlarımızı ve çocuklarımızı seçiyoruz dediler. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin kadınlarınız ve çocuklarınızdan benim ve Abdülmuttalip oğullarının hissesine düşenler sizindir. Size onları geri veriyorum, onları azat ediyorum. Ben öğle namazını kıldıktan sonra kalkın ve biz mümin ve Müslümanların kadın ve çocuklarımızı geri vermeleri konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım talep ediyoruz deyin. Onlar öğle namazını kılınca kalktılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara öğrettiği gibi söylediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim ve Abdülmuttalip oğullarının hissesine düşen sizindir buyurdu. Arkadan muhacirler, bizim hissemize düşen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemindir dediler. Ensar, bizim hissemize düşen de Resulullah aleyhissalatü vesselamındır dediler. Akra bin Habis radıyallahu anhu, ben ve Beni Temim biz vermiyoruz dedi. Uyeyne bin Hasın, ben ve Beni Fezare biz de vermiyoruz dedi. Abbas bin Mirdas, ben ve Beni Süleym biz de vermiyoruz dedi. Bunun üzerine Beni Süleym kalktı ve yalan söylüyorsun. Bizim hissemize düşenler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey Nas, insanlara çocuklarını geri veriniz. Kim bir bedel karşılığı olmaksızın bu ganimetten bir şey esir verirse, Allah Azze ve Celle'nin bize fey olarak verdiğinden 7 deve verilecektir buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğine bindi. Halk Resulullah aleyhissalatü vesselamın etrafını sardı ve malımızı bize taksim et ya Resulallah dediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin orada bulunan bir ağaca gitmesine sebep oldular. Ağacın dalı Resulullah aleyhissalatü vesselamın rıdasının düşmesine sebep oldu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey Nas, rıdamı bana verin. Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki Tihame Vadisi'ndeki bütün ağaçlar ganimet olsaydı hepsini size taksim ederdim. Bana cimri, korkak ve yalancı isnadında bulunmayınız dedi. Subhanallah. Ve bir deve getirdi. Devenin hörgücünden bir tutam kıl aldı ve şunu iyi bilin ki feyden bana hiçbir şey yoktur. Bu ise beşte birdir. Beşte bir de yine size düşecektir. Yani sizin için sarf edilecektir buyurdu. O sırada bir tutam saçla bir adam kalktı ve ya Resulallah şunu devemin çulunu tamir için aldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ve Abdülmuttalib oğullarının hissesine düşen deve tüyleri de senindir dedi. Bunun üzerine o adam ben hisseme bu kadar düşerse şu aldığıma lüzum yok dedi ve elindekini attı. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Nas büyük ve küçük bir iğne de olsa ganimet malından haksız olarak aldığınızı verin. Zira ganimet malından haksızlık ve hıyanet olarak onu alana o aldığı şey kıyamet gününde utanç verici olacaktır. Subhanallah. Kıyamet gününde hiçbir şey ödemek yok. İmanlardan ödemek var. İmandan vermek var. Amellerden vermek var. Taberani rahimahullah Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Hevazin heyeti Müslüman olup Ciyarane'de Resulullah aleyhissalatü vesselama geldiklerinde şöyle dediler. Biz köklü bir kabileyiz. Şunu demek istiyorlardı. Sen bizim aramızda süt emdin ve bundan dolayı da aramızda akrabalık bağımız var. Başımıza senin de bildiğin bir bela geldi. Allah Azze ve Celle sana lütuf ve ihsanda bulunmuştur. Sen de bize lütuf ve ihsanda bulun ya Resulallah. Hevazin'den Sa'd bin Bekir oğullarından Züheyr adında ve Ebu Suret lakabında bir adam ya Resulallah. Esir olarak aldığınız kadınlarımız senin süt halaların, süt teyzelerin ve sana bakıp seni besleyen süt annelerindir. Eğer biz Şam kralı Haris bin Ebi Şimri veya Irak kralı Nu'man bin Münzir'i emdirmiş ve sonra da senin başımıza getirdiğin musibetin benzerini onlar başımıza getirmiş olsaydı, elbette ki kendilerinin şefkat ve ihsanlarını dilerdik. O da bizden esirgemezdi. Halbuki sen emredilip bakılanların en hayırlısısın dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu aşağıdaki şiiri okudu. Şiirinde Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bahsetti. Ve onun kendileriyle akraba olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bakıp büyüttüklerini anlattı. Şiir şöyle. Ya Resulallah, bize keremle iyilikte bulun. Çünkü sen ümit bağladığımız ve beklediğimiz kişisin. Bu kaderin kemalini geciktirdiği, düzeni dağılmış, zamanında benzer olaylar olan cemaate kerem et. O bize zamanı bir hüzünden dolayı bağırır, çağırır olarak bıraktı. Onların kalplerinin üzerinde bulutlar ve sıkıntılar var. Eğer senin saçtığın nimetler onlara ulaşmazsa, onların hali ne olur? Ey denendiğinde insanların halimce en üstün olanı, kendisinden süt emdiğin kadınlara kerem et. Hani kendileri çalkalamaktan ağzına inciler doldururdu. Hani sen küçükken onlardan süt emiyordun. Hani yaptığın ve bırakıp yapmadığın şeyler seni süslüyordu. Sen bizi izzet ve şevketi yok olmuş kimseler gibi kılma. Bizden bazı şeyleri alıkoy. Çünkü biz aydınlık bir topluluğuz. İmam Ahmed'in rahimahullah, Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan rivayetinde, Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanındaydın. Hevazin heyeti ona gelerek, Ya Resulallah, biz köklü bir kabileyiz. Allah Azze ve Celle'nin sana ihsanda bulunduğu gibi sen de bize lütuf ve ihsanda bulun. Senin de bildiğin gibi başımıza bu bela geldi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mallarınızı veya kadınlarınızla çocuklarınızdan birini seçiniz buyurdu. Onlar da sen bizi ya mallarımızı ya da kadınlarımızla çocuklarımızı seçmekle serbest bıraktın. O halde biz de çocuklarımızı ve kadınlarımızı seçiyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana ve Abdülmuttalib oğullarına düşenler sizindir. Ben öğle namazını kıldırdığım zaman biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi müminlere, müminleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şefaatçi olarak kadınlarımızın ve çocuklarımızın geri verilmesini istiyoruz deyiniz. Buyurdu. Onlar da bunu yaptılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana ve Abdülmuttalib oğullarına düşenler sizindir buyurdu. Muhacirler de bize düşenler de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir dediler. Ensar da böyle söyledi. Uyeyne bin Bedir bana ve Feraze oğullarına düşenleri geri vermiyoruz dedi. Akra bin Habis de radıyallahu anhu bana ve Temim oğullarına düşenleri geri vermiyoruz dedi. Abbas bin Mirdas da bana ve Süleym oğullarına düşenleri de vermiyoruz dedi. Bunun üzerine bu iki kabile sen yalan söyledin. Bilakis bize düşenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemindir dediler. Bu sözler üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam ey Nas, onlara kadınlarını ve çocuklarını geri veriniz. Kim de hissesini hakkı olarak elinde tutarsa Allah Azze ve Celle'nin bize ihsan edeceği ilk ganimet malından ona 6 hisse verilecektir buyurdu. Sübhanallah, cömertliğe bak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğine bindi. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafını sardı ve ganimetimizi bize taksim et ya Resulallah dediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ağaca doğru gitmesine sebep oldular. Ağacın dalı Resulullah aleyhissalatü vesselamın rıdasının düşmesine sebep oldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam da ey Nas, rıdamı bana geri verin. Vallahi Tihame Vadisi'ndeki bütün ağaçlar ganimet olsaydı hepsini size taksim ederdim de siz bana ne cimri, ne de korkak, ne de yalancı diyebilirdiniz buyurdu. Sonra devesinin yanına yaklaştı ve hörgücünden bir tüy koparıp aldı. O tüyü şehadet parmağıyla orta parmağının arasına koydu ve kaldırdı. Ve ey insanlar, ne bu ganimetten ne de şu ganimetten 1/5'i dışında bana şu tüy kadar bile bir şey geçmiş değildir. 1/5 pay da gerektiğinde yine sizlere iade edilecektir. Sizlere sarf edilecektir. Ganimet mallarından iğneden ipliğe ne varsa getirip geriye veriniz. Ganimet malına hıyanet edenler için kıyamet gününde ayıpların en kötüsü ve cehennem ateşi olacaktır buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sözleri üzerine elinde bir tutam kıl ile bir adam kalktı ve şunu devenin çulunu tamir için almıştım ya Resulallah dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bana ve Abdülmuttalib oğullarına düşen şeyler de senindir buyurdu. Adam ya Resulallah benim hisseme bu kadar düşerse şu aldığıma lüzum yok dedi ve elindekini attı. Buhari rahimahullah Mervan bin Hakem ile Misver bin Mahreme radıyallahu teala anhum ecmaîn'den rivayet etmişlerdir. Bu iki sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştirler. Resulullah aleyhissalatü vesselama Hevazin kabilesi heyeti Müslüman olarak geldikleri ve kendisinden mallarının ve esirlerinin geri verilmesini istedikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara sözün en sevimlisi ve en doğru olanıdır. Sözün en sevimlisi, en doğru olanıdır. Şimdi siz iki gruptan birini ya esirleri ya malları seçiniz. Ben sizin gelmenizi gözetleyerek bunları taksim etmeden beklemiş idim buyurdu. Ve hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten Cirane'ye döndüğü zaman 10 küsür gece onların gelmesini beklemişti. Hevazin heyetine Resulullah aleyhissalatü vesselamın kendilerine ancak iki şıktan birini geri vereceği apaçık belli olunca onlar Resulullah aleyhissalatü vesselama biz esirlerimizin geri verilmesini tercih ediyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar arasında ayağa kalktı. Allah azze ve celle'yi layık olduğu kemal sıfatlarıyla övdü. Sonra amma ba'd deyip hitap faslını söyleyerek şu hutbeyi okudu. Bu Hevazin heyeti kardeşleriniz kusurlarından tevbe ediciler olarak size geldiler. Ben de esirlerini kendilerine vermeyi düşündüm. Sizden her kim esirlerini bu suretle karşılıksız vererek kardeşlerinizin gönüllerini hoş etmeyi isterse bunu yapsın. Sizden her kim de kendi hissesi üzerine bağlı olmak karşılıksız vermemek arzu ederse bu bedeli ona biz Allah'ın Celle Şanuhu bize ihsan edeceği ilk ganimet malından veririz. O kanaatle o da şöyle yapsın buyurdu. Bunun üzerine insanlar biz Hevazin esirlerini kendilerine geri vermekle onları hoşnut etmişizdir ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabilerine şimdi biz sizden esirini vermeye razı olan kimseleri rızası olmayanlardan ayırt edip bilemiyoruz. Onun için siz gidiniz de durumunu işlerinizi bilip yürüten kişiler yanımıza gelip arz etsinler buyurdu. Bunlar üzerine insanlar yerlerine çekildiler. Kabilelerin bilir kişileri onlarla konuştu. Sonra bu kişiler Resulullah aleyhissalatü vesselama gelip her biri kavminin esirlerini vermekten memnun olmadıklarını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu konuda izin verdiklerini bildirdiler. Ravi, işte Hevazin esirlerinden bize ulaşan budur dedi. İbn Hacer, Fethül Bari'de rahimahullah şunları kaydeder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hevazin kabilesi heyeti Müslüman olarak geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyurdu. Zühri rahimahullah bu olayı özet olarak bu vecihten bu sözlerle sevk etmiştir. Musa bin Ukbe ile Megazi'de uzun olarak sevk etmiştir. Musa bin Ukbe ise Megazi'de uzun olarak sevk etmiştir. Musa bin Ukbe'nin rahimahullah rivayeti şöyledir. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam Şevval ayında Taif'ten Cirane'ye döndü. Esirler yani Hevazin esirleri oradaydı. Hevazin kabilesi heyeti Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onların içinde Hevazin eşrafından 9 kişi vardı. Onlar Müslümanlığı kabul edip beyat etmişlerdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuştular ve şöyle dediler. Ya Resulallah, esir aldığın kimselerin arasında süt anneler, kardeşler, halalar ve teyzeleriniz var. Onların bu durumları kabilelerinin yüz karasıdır. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, ben sizin için isteyeceğim ama ben taksimatı yaptım. İki tercihten birini seçiniz. Esirler mi, mallar mı? Sizin için daha sevimlidir. Bunu bildiriniz, buyurdu. Onlar da ya Resulallah, sen bizi mal ile kadınlar ve çocuklar arasında seçim yapmakla serbest bıraktın. Soyumuz bizim için daha sevimlidir. Kadınlarımız ve çocuklarımız söz konusu olunca biz ne koyunu ne de deveyi ağzımıza almayız, dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam bana ve Abdülmuttalip oğullarına ait olan mallar ve esirler sizindir. Ama sizin için Müslümanlarla konuşacağım. Sizler de onlarla konuşun ve Müslüman olduğunuzu açıklayın, buyurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam öğle namazını kıldırınca Hevazin kabilesi heyeti ayağa kalktılar. Hatipleri konuştu ve meseleyi anlattılar. Müslümanları esirleri geri verme hususunda istekli hale getirdiler. Sonra onlar konuşmalarını bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Onlar için şefaatçi oldu. Bu ise onları ikna etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haşim oğullarının hissesine düşenleri ben onlara geri verdim. Bu kıssadan heyetin sayısı ve diğer konular açıklık kazanmaktadır. Muhammed bin Sa'd'ın heyetleri beyan ettiğinde Hevazin heyetini ihmal etmiştir. Halbuki hiç kimse heyetleri ondan daha fazla toplayıp zikretmemişti. İleride geleceği gibi Hevazin heyetini Zübeyir bin Surat heyeti olarak da isimlendirenler vardır. İbn-i Sa'd rahimahullah, Peygamberimizin süt amcası Ebu Mervan veya Ebu Servan ya da Ebu Burkan'dan söz etmektedir. Hadis metninde geçen istenitu kelimesi duraksayıp bekledim manasınadır. Yani gelirsiniz diye esirlerinizin taksimatını geciktirdim ve geri bıraktım demektir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ganimetleri taksim etmeden oradan ayrılmış ve Taif'e yönelmişti. İleride geleceği gibi Taif'i kuşatmış idi. Sonra Taif'ten Cirane'ye dönmüş ve orada ganimetleri taksim etmişti. Ondan sonra da Hevazin heyeti geldi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam onların gelmeleri için taksimatı geciktirdiğini ve geri bıraktığını açıkladı. 10 küsür gece sözü de geciktirmenin süresini beyan etmektedir. Ebu Davud rahimahullah, Ebu Galib Nafi radıyallahu anhüden şöyle dediğini rivayet etmiştir. Enes'e dedim ki, ya Ebu Hamza, Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte savaştın mı? Enes radıyallahu anhu, evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Huneyn'de savaştım. Müşrikler gelip bize yüklendiler. Hatta biz atlarımızı arkamızdan gördük. Müşrik kavmin içinde ve bize doğru hamle yapan bir adam vardı. Bize yaklaşıyor ve bizi kırıp geçiriyordu. Nihayet Allah onları, müşrikleri bozguna uğrattı. Onlar gelmeye ve İslam üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir adam, eğer Allah Celle Şanuhu bugün bizi kırıp geçiren o adamı getirirse, onun mutlaka boynunu vurmak üzerine bir nezir vacip olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. Sözü edilen adam getirildi. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce, ya Resulallah, ben Allah'a tevbe ettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diğer adamın nezrini yerine getirmesi için ona beyat vermedi. Subhanallah. Enes dedi ki, sahabe-i kiramdan olan adam, kendisine onu öldürme emri vermesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözetlemeye ve onu öldürme konusunda hususunda Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan çekinmeye başlamıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam onun bir şey yapamayacağını görünce o adama beyat verdi. Bunun üzerine sahabi olan adam, ya Resulallah, onu öldürmem hususunda nezrim var dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, ben gün boyunca nezrini yerine getiresin diye ona beyat vermeyi terk ettim buyurdu. O da, bana işaret edemez miydiniz ya Resulallah dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, bir peygambere işaret etmek yaraşmaz buyurdu. Evtas gazvesi. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Ebu Musa el-Eş'ari şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Huneyn gazvesini bitirince amcam Ebu Amir'i bir askeri birlik üzerine kumandan yaparak Evtas'a gönderdi. Ebu Amir Huneyn'den buraya kaçmış olanların kumandanı Dureyd bin Sımne ile burada karşılaştı. Yapılan çarpışmada Dureyd öldürüldü. Askerlerini de Allah Azze ve Celle bozguna uğrattı. Ebu Musa radıyallahu anhu devamla der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni de amcam Ebu Amir ile beraber göndermişti. Bu savaşta Ebu Amir'in dizine Cuşem kabilesinden birisi tarafından bir ok atıldı. Okçu, okunu Ebu Amir'in diz kapağına isabet ettirdi. Ben hemen Ebu Amir'in yanına koştum ve, ey amca, sana kim ok attı diye sordum. O bana, işte ok atan katilim şudur diye işaret etti. Ben hemen ona doğru koştum ve yetiştim. Beni görünce dönüp kaçmaya başladı. Ben onun arkasından gittim. O sırada hem koşuyor hem kaçmaya utanmıyor musun? Yerinde niçin durmuyorsun diye haykırıyordum. Adam kaçmaktan vazgeçti. Her ikimiz kılıçlarımızla vurmaya başladık. Sonunda adamı öldürdüm. Sonra Ebu Amir'in yanına geldim. Ebu Amir'e Allah Celle Şanuhu senin düşmanını öldürdü dedim. Amcam bana şu oku dizimden çek çıkar dedi. Ben de hemen çektim çıkardım. Okun çıktığı yerden bir su boşandı. Amcam hayatından umudunu kesti. Bana, ey kardeşimin oğlu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle ve bana Allah'tan mağfiret istemesini rica et. Dedi. Ve beni kendi yerine mücahitler üzerine kumandan yaptı. Kısa bir zaman yaşadı, sonra vefat etti radıyallahu anhu. Bu seferden dönüp geldiğimde Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna girdim. Peygamber aleyhissalatü vesselam odasında hasırdan örülmüş ve üzerine ince bir şilte serilmiş bir sedir üzerinde yatıyordu. Hasırın örgüleri vücudunun arkasında ve iki yanlarında iz yapmıştı. Ben kendisine zafer ve Ebu Amir'in radıyallahu anhu'nun şehit olduğunu haber verdim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim için mağfiret dilesin diye vasiyet ettiğini arz ettim. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam abdest almak için su istedi ve abdest aldı. Sonra ellerini kaldırıp, ya Allah, kulcağızın Ebu Amir'e mağfiret et diye dua etti. Dua ederken ben onun iki koltuğunun beyazlığını gördüm. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Allah, kıyamet gününde Ebu Amir kulunu şu yarattığın insanlardan çoğunun üstünde yüksek bir makamda kıl niyazında bulundu. Bunun üzerine ben, benim için de mağfiret isteği ver ya Resulallah dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ya Allah, Abdullah bin Kays'ın günahını mağfiret eyle ve kıyamet gününde onu kerim bir makama girdir diye dua etti. Ravi Ebu Burde radıyallahu anhu, bu iki duanın biri Ebu Amir için, diğeri ise Ebu Musa içindir demiştir. Radıyallahu teala anhum ecmain. Müslim'in rivayetinde Cuşem oğullarından bir adam Ebu Amir'e ok atmış şeklindedir. Yine Müslim'in rivayetinde katil beni görünce dönüp kaçmaya başladı. Ben de onun peşine düştüm. Ben hem koşuyor hem de sen kaçmaktan utanmaz mısın? Sen Arap değil misin? Niçin yerinde sabit durmuyorsun? Diye haykırıyordum şeklindedir. Yine Müslim'in rivayetinde ey kardeşim oğlu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme git ve ona benden selam söyle de ona Ebu Amir bana, Ebu Amir sana, benim için Allah'tan mağfiret isteği ver diyor de şeklindedir. İbn Hacer rahimahullah şöyle der. Ayat, Evtas'ın Hevazin yurdunda bir vadi olduğunu ve Huneyn savaşının orada yapıldığını söylemiştir. Onun bu görüşüne bazı siyer alimleri de katılmıştır. Tercih edilen görüşe göre Evtas vadisi Huneyn vadisinden başka bir yerdir. İbn-i İshak'ın rahimahullah zikrettiği şu rivayet bunu açıklamaktadır. Savaş Huneyn vadisinde oldu. Hevazin ordusu yenilgiye uğrayınca bir grubu Taif'e, bir grubu Nahle'ye, diğer bir grubu da Evtas'a gittiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Amir el-Eş'ari'nin komutasında bir askeri birliği Evtas'a gidenlerin üzerine gönderdi. Nitekim bu bapta rivayet edilen hadis-i şerif buna delalet ediyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu Taif'e yöneldi. Bezzar rahimahullah Enes'in radıyallahu anhu'nun müsnedinde hasen bir isnatla Dureyd bin Sımme'yi öldürenin Zübeyir bin Avvam olduğunu belirten şu rivayeti nakletmiştir. Müşrikler bozguna uğrayınca Dureyd bin Sımme 600 kişilik bir grubun içinde bir tepe üzerine çekildi. Bir askeri birlik gördüler. Dureyd bin Sımme arkadaşlarına beni hevdecin içinden aşağı indirin dedi. Onlar da indirdiler. Dureyd gördükleri birliği işaret ederek bu kuzağıdır. Size bir zararı dokunmaz dedi. Sonra onun bir benzeri başka bir birliği gördüler. Dureyd bu Süleym'dir dedi. Sonra tek başına bir süvariyi gördüler. Bunun üzerine Dureyd, bu Zübeyir bin el-Avvam'dır. Sizi bulunduğunuz yerden çıkaracak ve sizi öldürecek olan odur, dedi. Enes radıyallahu anhu dedi ki, Zübeyir dönünce onları gördü ve arkadaşlarına, bunlar da nedir, dedi. Ve onlara doğru yürüdü. Cemaati de kendisini izledi ve onlardan 300 kişiyi öldürdüler. Zübeyir bin el-Avvam, Dureyd'in kafasını kesti ve önüne koydu. İbn-i Duğunne'nin Zübeyir'in cemaati içinde olduğu ve onu bizzat kendisinin öldürdüğü, mecazen de Zübeyir'e nispet edildiği ihtimali vardır. Dureyd, cahiliyet döneminde meşhur süvarileri ve cahiliyenin şairlerindendi. Öldürüldüğü zaman 120 veya 160 yaşında olduğu söylenilmiştir. İbn-i Aiz de ve Tabarani'nin El-Efsat'ında hasen bir isnatla Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu'dan başka bir vecihten şöyle rivayet edilmiştir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu demiştir ki Allah Celle Şanuhu müşrikleri Huneyn günü bozguna uğratınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takip birliği süvarilerinin başına Ebu Amir el-Eş'ari'yi kumandan tayin edip gönderdi. Ben de Ebu Amir el-Eş'ari ile birlikte idim. Dureyddin oğlu Ebu Amir'i öldürdü. Ben de ona doğru gidip onu öldürdüm ve sancağı aldım demiştir. Taif gazvesi. Buhari bu gazvenin 8. yılın Şevval ayında olduğunu söylemiştir. Musa bin Ukbe de aynı görüştedir. Buhari ve Müslim rahimahumullah Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Umar radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif şehrini kuşattığı zaman Taiflilerden herhangi bir şey elde edemedi. Bazı sahabileriyle istişare ettikten sonra inşallah yarın döneceğiz. Yani kuşatmayı kaldıracağız dedi. Bu söz mücahitlere ağır geldi ve Taif'i fethetmeden nasıl gideriz dediler. Ravi bir defasında nasıl döneriz dediler şeklinde rivayet etmiştir. Sahabilerin bu itirazları üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam öyleyse yarın sabah cenge erkenden hazır olun buyurdu. Ertesi sabah savaş başladı ve sahabilerden birçoğu yaralandı. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam inşallah bizler yarın döneceğiz buyurdu. Bu sefer Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu kararı onları sevindirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da sahabilerin sevinmelerine güldü. Rabi Süfyan bir başka rivayetinde tebessüm etti yani gülümsedi şeklinde söylemiştir. Buhari'nin rahimahullah buna benzer bir rivayeti de şöyledir. Biz buradan Taif fethedilinceye kadar ayrılmayız dediler. Ertesi sabah düşmanla çok şiddetli bir savaş yaptılar. Müslümanlardan yaralananlar çok oldu. İbn-i Hacer Fethül Bari de şunları kaydeder rahimahullah. İbn-i Ebi Şeybe de ki İbn-i Zübeyir'in mürselinde şöyle demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'i kuşattığı zaman ashabı Ya Resulallah Sakif'in okları bizi yaktı. Onlara beddua et dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ya Allah Sakif'e hidayet erdir. Sakif'i hidayete erdir buyurdu. Bazı megazi müellifleri de şunları anlatmışlardır. Kalenin fethi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güçleşmişti. Zira Taifliler bir yıl sürecek bir kuşatma için kendilerine yetecek kadar hazırlık yapmışlardı. Kuşatma sırasında Müslümanların üzerlerine kızgın demir parçaları ve oklar attılar. Mücahitlerden bazılarına isabet edip bu attılan şeyler onları yaraladılar. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam Nevfel bin Muaviye Ed-Di'li ile istişare etti. Nevfel görüşünü şöyle belirtti. Onlar Sakifliler deliğinde bulunan tilkiler gibidirler. Eğer bekler durursan tilkiyi yakalarsın. Onu kendi haline bırakırsan sana bir zarar vermezler dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam onları terk edip gitti. Enes radıyallahu anhu Müslim'deki hadisinde Taif kuşatmasının 40 gün sürdüğünü belirtmiştir. Siyercilere göre bu süre ihtilaflıdır. Bu sürenin 20 gün, 10 küsür gün, 18 gün, 15 gün olduğu da söylenmiştir. Biz döneceğiz sözü Medine'ye geri döneceğiz demektir. Bu söz onlara ağır geldi ifadesindeki anlam Taif'i fethetmeden nasıl gideriz sözleriyle anlatılmaktadır. Velhasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara fetih gerçekleşmeden geri dönmeyi haber verince bu haber onların hoşuna gitmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onların bu durumunu görünce onlara savaşmalarını emretti. Ama yine de onlara fetih nasip olmadı ve pek çoğu yaralandı. Çünkü Sakifliler surların üzerinden mücahitleri ok yağmuruna tutuyorlardı. Onların attıkları okları mücahitlere ulaştırıyorlardı. Onlar attıkları okları mücahitlere ulaştırıyorlardı. Fakat mücahitlerin okları onların surların üzerindeki kişilere ulaşmıyordu. Mücahitler bunu görünce geri dönme fikrinin daha yararlı olduğunu anladılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam geri dönme fikrini onlara tekrar açınca o zaman bu onları sevindirdi. Bundan dolayı ravi Resulullah aleyhissalatü vesselam güldü demiştir. Süfyan bir keresinde tebessüm etti dedi. İfadesi ravi tarafından bir teyit ve tekrardır. İbn-i Hişam rahimahullah Taif kuşatmasında şehit olanların 12 kişi olduklarını da belirtmektedir. Ka'b bin Züheyr'in Müslüman olması babı. Taberani rahimahullah Muhammed bin İshak'tan rahmetullahi aleyh şöyle rivayet etmiştir. İbn-i İshak der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif dönüşünde Medine'ye geldiğinde Büceyr bin Züheyr kardeşi Ka'b bin Züheyr bin Ebu Selma'ya mektup yazarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de kendisini hicveden ve yolda kendisine eziyet eden birkaç kişiyi öldürttüğünü, geriye kalan Kureyş şairlerinden İbnu Zibara'ya ve Hubeyre bin Ebi Vehb'in de Kureyş şairlerinden İbnu Zibara ve Hubeyre bin Ebi Vehb'in de sağa sola kaçtıklarını haber verdi. Hayatına ihtiyacın varsa koş gel Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme. O tevbe edip Müslüman olarak kendine gelen hiç kimseyi öldürtmüyor. Eğer bunu yapmazsan başının çaresine bak. Senin için kurtuluş yoktur dedi. Ka'b içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dil uzattığı uygunsuz sözler sarf ettiği beyitler söylemişti. Mektup Ka'b'e ulaşınca dünya kendisine dar gelmeye başladı. Hayatından endişe ediyordu. Kabilesindeki bazı düşmanları da onu korkuttular. Ka'b başka çıkar yol bulamayınca Allah'ın Resulünü öven sallallahu aleyhi ve sellem kasidesini söyledi. Bu kasidede Ka'b korkusunu ve iftiracı düşmanlarından duyduğu endişeyi dile getirdi. Sonra yola çıktı ve Medine'ye geldi. Bana anlattığına göre aralarında Cüheyne'den tanışıklığı bulunan bir adamın yanına misafir oldu. O adam da Ka'b'ı sabah namazını kılmak üzereyken alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Adam cemaatle birlikte namazını kıldı. Sonra Ka'b'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi göstererek işte bu Resulullah'tır. Kalk ve eman dile dedi. Bana anlatıldığına göre Ka'b kalktı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına oturdu. Elini eline aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini tanımıyordu. Sonra dedi ki ey Allah'ın Resulü Ka'b bin Züheyr tevbe edip Müslüman olarak senden eman diliyor. Ben onu size getirsem kabul eder misiniz? Resulullah aleyhissalatü vesselam da evet buyurdu. Bunun üzerine ben Ka'b bin Züheyr'im ya Resulallah dedi. İbn-i İshak der ki rahmetullahi aleyh Asım bin Ömer bin Katade'nin bana anlattığına göre Ensardan bir kişi o anda Ka'b'ın üzerine atlamış ve bırak şu Allah düşmanının boynunu vurayım demiş. Fakat Resulullah aleyhissalatü vesselam bırak onu. Tevbe etmiş ve eski halini terk ederek gelmiştir buyurdu. Ka'b radıyallahu anhu bu davranışı sebebiyle o adamın mensup olduğu Ensar kabilesine kızdı. Muhacirlerden hiç kimse Kâb hakkında hayırdan başka bir şey söylemedi. Bunun üzerine Kâb radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldiğinde söylediği şu kasideyi okumuştur. Bu kasidenin beyitleri hakimin rivayetinde verilecektir. İbn-i İshak rahmetullahi aleyh Asım bin Ömer bin Katade'den radıyallahu teala anhum ecmain şöyle rivayette bulunur. Kâb siyah adamlar firar ettikleri zaman deyip bu sözle ensar topluluğunu kastetti. Çünkü onlar Kâb'a ilk gelişinde hakaret etmişlerdi ve o da övgüsünü yalnızca muhacirlere yöneltmişti. Bunun üzerine Ensar öfkelendi. Kâb, Müslüman olduktan sonra bu hatasını telafi için Ensar'ı methetmeye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte uğradıkları belaları Resulullah'ın yanında yerlerini anlatmaya başlamış ve şu kasideyi söylemiştir. Kim şerefli bir hayat sürmek isterse, Ensar'ın salihlerinin oluşturduğu bir toplulukta yaşasın. Onlar üstün ahlakı atadan ve ecdattan aldılar. Ve onlar hayırlı kimselerin evlatları olan hayırlı insanlardır. Bu iyiler mızrağı kılıç kenarı gibi kısa olmayan korlarla zorlarlar. Onlar görüşleri zayıf olmayan tutuşmuş ateş parçaları gibi kızarmış gözlerle bakarlar. Onlar kafirlerden takılanların kanlarıyla temizlenirler. Ve bunu da kendileri için bir ibadet olarak görürler. Onlar Hafiye Vadisi'nde boyunları kalın arslanları parçalamaya ve avlamaya alışık olarak yetiştiler. Hakim rahimahullah Musa bin Ukbe'den radıyallahu anhu rivayet etmiştir. Musa bin Ukbe demiştir ki, Kâb bin Züheyr, Banet Suad kasidesini Medine'deki mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okudu. Kâb, kasidesini okurken şunları söylemiştir. Şüphesiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisiyle aydınlanan bir nur, Allah Azze ve Celle'nin yalın kılıçlarından keskin bir kılıçtır. Kureyş'ten bir cemaat sözcüsü, onlar Müslüman oldukları zaman Mekke'den Medine'ye intikal ediniz dedi. Beyitlerine gelince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki halka dinlemeleri için gömleğinin yeni ile işaret etti. Musa bin Ukbe, sözüne şöyle diyerek devam etti. Büceyr bin Züheyr, kardeşi Kâb bin Züheyr bin Ebu Selman'ı korkutmak ve onu İslam'a davet etmek üzere mektup yazmıştı. Büceyr o mektupta şu beyitleri söylüyordu. Kâb'a kim iletecek şu benim söyleyeceklerimi? Kınadığın şeyde bir batıl olan durum mu vardır? Senin kınadığın o şey sadece sımsıkı Allah'a bağlar, Lat'a Uzza'ya değil. Kurtuluş istiyorsan Müslüman olur ve kurtulursun insanlardan hiç kimsenin kaçıp kurtulamayacağı bir günde. Yalnızca kalbi temiz olan Müslüman kurtulacaktır. Züheyr'in dini benim için hiçbir şey değildir, batıldır. Ebu Selman'ı dini ise bana haram kılınmıştır. Ebu Selman'ın dini ise bana haram kılınmıştır. Hakim rahimahullah, Abdurrahman bin Kâb bin Züheyr radıyallahu anhudan rivayet etmiştir. Abdurrahman şöyle demiştir. Züheyr'in iki oğlu Kâb ile Buceyr yola çıkıp Abrukuz Azzaf denilen yere kadar gelmişler. Büceyr Kâb'e, sen bu yerde dur, ben şu zata Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gidip söylediği şeyleri bir dinleyeceğim dedi. Kâb orada durup bekledi. Büceye çıkıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona İslam'ı anlatıp Müslüman olmasını teklif etti. Mücehir de hemen Müslüman oldu. Ve haber Kâb'e ulaşınca Kâb şu beyitleri söyledi. Benden Mücehir'e bir mektup iletiniz. Seni başkasının ölümü gibi ölüme yönelten nedir? Babanın ve ananın sahip olmadığı bir ahlaka seni iten nedir? Bu konuda kendine bir kardeş de bulamazsın. Ebu Bekir sana kana kana bir kase içirdi. O Me'mun, peygamberimizin Kureyş kabileler içindeki lakabı da o kaseden ikinci defa içirdi. Bu beyitler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına gelince Kâb'ın kanını helal kıldı ve kim Kâb'a rastlarsa onu öldürsün buyurdu. Bunun üzerine Kâb'ın kardeşi Kâb'e Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kanını helal kıldığını ve kurtuluşunun ancak başını alıp gitmesinde olduğunu yazdı. Bundan sonra da şöyle yazdı. İyi bil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna tanıklık ederek gelen herkesi Müslümanlığa kabul ediyor. Benim bu mektubum sana ulaşınca hemen Müslüman ol ve derhal gel. Bunun üzerine Kâb Müslüman oldu ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı methettiği meşhur kasidesini söyledi. Sonra dönüp geldi ve bineğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin kapısında çöktürdü. Mescide girdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o sırada halka halka oturan ashabının arasında bulunuyor, kah dönüp o taraftakilere, kah dönüp bu taraftakilere konuşuyordu. Kâb dedi ki, ben bineğimi mescidin kapısında çöktürdüm. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gıyaben tanımıştım. İnsanların arasından atlayarak yürüyüp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip oturdum ve Müslüman oldum. Akabinde Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederim. Bana eman ver ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen kimsin diye sordu. Ben de Kâb bin Züheyr'im dedim. Sen o sözleri söyleyen kişisin ha buyurdu. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anhüya döndü ve o nasıl demişti buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anhü de Ebu Bekir sana dop dolu kadehle içirdi. Me'mun da sana ondan ikinci kez içirdi anlamındaki beytini okudu. Bunun üzerine Kâb, ya Resulallah ben öyle söylememiştim diyerek itiraz etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam da peki nasıl söylemiştin dedi. Kâb, ben ancak şöyle söylemiştim dedi ve şu beyti okudu. Ebu Bekir sana dop dolu bir kase içirdi. Me'mun da sana ondan ikinci kez içirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu beyti duyunca vallahi me'mundur, güvenilir biridir buyurdu. Sonra Kâb kasidesinin tümünü sonuna kadar okudu. Kasideyi Haccac bin Zirrakibe'ye yazdırdı. Uzun kaside aşağıdaki gibiydi. Haccac bin Zirrakibe kasideyi yazan, kaleme alan adamın adı. Suat benden uzaklaştı. Bugün kalbim kısıktır. Onun peşinde bir fidye bulup da esaretten kurtulmayan esir gibi zillete düşmüştür. Yurdundan koparılmış, gözleri sürmeli bir ceylan sesini andırır gibi Suat'ı götürdüler. Vakit de henüz sabah idi. Gülerken dişlerinde kar beyazlığı gözüküyordu. Öyle beyaz ki onları şarapla yıkıyorlar, durmadan sanki. Vakit kuşluktur. Açık ve dolambaçlı vadide çakıl taşlarının üstünden atlaya atlaya akan saf ve temiz serin sularla karşılaşmıştır sanki. Nasıl ki rüzgar siler süpürürse üzerindeki bulutları, nasıl yıkarsa yağmur bulutları pırıl pırıl geceleri, ağzındaki su o yağmur suyu Suad'ın, dişleri de bembeyaz kum tepeleri. Sözünde dursaydı ve övdünde güvenilir olsaydı Suad ne güzel dost olurdu. Ama öyle bir dosttur ki yalan, döneklik, can yakmak ve değişiklik yapmak onun ruhuna işlemiş. Suat bulunduğu hal üzere asla durmaz. Gül yabani gibi elbiselerin içinde durmadan renk değiştirir. Suat kalburun suyu tutmadığı gibi verdiği sözü de tutmaz. Onun verdiği sözü ve ettiği iyiliği seni asla aldatmasın. Çünkü kuruntu ve düşler ancak saptırır. Yalancılığıyla meşhur Urkub'un vaatleri ona bir örnektir. Suad'ın verdiği sözler de boş ve beyhudedir. Ey sevgili Suad, sana erişmek mümkün olmasa da sevgiline dönüp geleceğini umuyorum ve ümit ediyorum. Suad, soylu safkan ve seri yürüyen develerin bile ulaştıramayacağı bir yerde şimdi akşamlamıştır. Ayağına çabuk, bedeni güçlü ve yolculuğa dayanıklı. Soylu develer dahi olsa Suad'a yetişmek artık ne mümkün. Süratli yürüyüşün etkisiyle terleyip de etrafa güzel kokular yayan, seri bir deve ile alametleri ve belirtileri kaybolmuş, kestirme bir yoldan dahi gidilse yine Suad'a yetişilmez. Söz konusu olan o asil deve, taşları bol ve vadiler ve kum tepeleri alev alev yandığı zaman bembeyaz bir yaban öküzünün gözlerindeki görme gücü gibi bir bakışla yolları görür. Gerçekten kendisi de babası gibi dağ parçasına benzer. Anası ve teyzesinin boyunları uzun, yürüyüşleri de pek hızlıdır. Üzerlerinde keneler dolaşır, göğsü, böğrü ve vücudunun. Her yanı yağlarla dolu, artık keneler onu rahatsız edemez ve yere düşerler. Kuvvet ve çeviklikte hayvanlar gibidir. Öyle de semiz ki her tarafından etler dökülür. Göğsünden fırlamış baldırları büklüm büklümdür. Gözlerinde gerdan arası, başın yular takımı yeri sert ve katılaşmıştır. Bileği taş gibi, hurma dalından yapılmış bir sopa gibi geçer ve uzun kuyruğu ile tüylü sarkar memelerinden üstünden. Develerden iyi anlayan yumru burnundan, kulağından ve oval çehresinden kolayca tanır onu. Develeri geçerken sütun gibi bacaklar üzerinde yürür de ayaklarının yer değip değmediği anlaşılmaz. Ayakları demirdenmişçesine çakılları parçalayıp fırlatır etrafa ve nala muhtaç olmadan aşar kayalıkları. Öyle çabuk ayaklı ki güneşin sıcaklığında ter döker ve dağ tepelerine damlayan terler binicinin gözüne serap gözükür. Kertenkelenin sırtı güneşte kavrulduğu ve renginin renkten renge girdiği gün bile onu yürümekten kimse durduramaz. Sıcaklıktan çekirgelerin her biri kendine sığınacak bir yer aramaktayken, kervan başı dinlenmek için mola verdiği zaman yine deve yol kat etme gayretindedir. Güneşin harareti dayanılmaz bir haldeyken o soylu deve biricik oğlunu yitirmiş. Bir kadının elleriyle göğsünü dövmesi gibi süratlice yoluna devam etmiştir. Biricik evladının ölüm haberini alıp da göğsünü döverek kan revan içinde kalan ve akla elveda diyen hüzünlü annenin çırpınışı gibi hareket eder. fesatçılar etrafa koşuşturup duruyorlar ve ey Ebu Sülman'ın oğlu sen kendini ölmüş bil diyorlar. Onlara yolumu boşaltın, artık size önem vermiyorum. Rahmandır, Rahman'ın takdir ettiği şey mutlaka gerçekleşecektir diyorum. İnsanoğlunun huzurlu demleri her ne kadar uzun olsa da eninde sonunda bir gün tabuta konulup taşınacaktır. Bana haber verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni öyle bir cezaya çarptıracak ki halbuki onun her zaman affetmesi umulur. Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna özür dilemeye geldim. Çünkü ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında özür kabul edilir. İçi hidayet öğütü ve en yüce gerçeklerle dolu olan Kur'an'ı sana armağan eden Allah için bana bir savunma mühleti ver. Beni kıskanıp jurnal edenlerin sözlerine bakarak beni cezalandırma. Hakkımda çok şeyler söylendiyse de gerçekte ben suçsuzum. Öyle bir makamda bulunuyorum ki benim görüp işittiklerimi burada bir fil duysaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir teminat yoksa korkar titrerdi. Sözü dinlenen, emri geçerli olan bir zatın eline elimi koydum ve hiçbir konuda onunla tartışmayı düşünmüyorum. Kendi kendime konuştuğum zaman söylemediğim birçok şeyler bana nispet edilir ama o sözlerden sorumlu tutulmam. Sık ağaçlardan meydana gelmiş ve içinde yırtıcı hayvanların bulunduğu bir ormanda ki bir heybetli arslandan daha korkutucudur. O arslan sabah vakti avlanmaya çıkar ve parçalanmış insan etleriyle başak iki arslanın da karnını doyurur. Dayanıklı bir arslana saldırdığı zaman onu yere sermeden bırakmaz. Cev denilen bölgenin yırtıcı hayvanları ondan uzak durur ve onun vadisinde erkekler topluluğu barınamaz. Onun vadisinde güvenilir kişiler eksik değildir. Parçalanmış silahlar ve elbiseler o arslanın ağzından arta kalanlardır. Peygamber kendisiyle aydınlanan bir nur, Allah'ın Celleşanuhu yalın kılıçlarından bir Hint kılıcıdır. Kureyş'ten bir cemaat sözcüsü onlar, Müslüman olduğu zaman Mekke'den Medine'ye göç ediniz dedi. Onlar hemen göçtüler. Ancak zayıflar, savaşta kalkanı olmayanlar, silahsızlar ve ata binemeyenler yerlerinde kaldılar. Evet onlar başları havada dimdik yiğitlerdir. Onların zırhları sanki Davut peygamberin yapıp savaşta giydiği demir gömlektir. Uzun ve parlak zırhlarının sağlam veya da dayanıklı büklümleri ayrık otlarının halkaları gibi birbirine geçmiştir. Süngüleri düşmanlarının göğsüne saplansa da sevinmezler. Kendileri de aynı duruma düşseler üzülmezler. Beyaz erkek develer gibi yürürler. Kısa siyah adamlar. Firar ettikleri zaman bir darbe onları korur. Yaralandıkları zaman ancak göğüslerinden vurulurlar. Onların ölüm denizinin dalgalarından korkuları yoktur. Hicretin 8. yılından dersler ve öğütler. 1. Mekke'nin fethinden önce İslam devleti sadece Medine-i Münevvere'de vardı. Fakat İslam'ın bulunduğu her yerde bu devletin nüfusu ve gözcüleri bulunuyordu. Bu gözlerle İslam devleti bazı kabilelerle anlaşma yaparak ilişki kurmuştu. Aciz olmayan veya olduğu yerde kalmasını gerektiren bir görevle yükümlü bulunmayan her Müslümandan Medine-i Münevvere'ye hicret etmesi isteniyordu. Bu sayede İslam devletinin sınırları genişlemişti. Bu sınırlar insanların Müslüman bir yöneticinin emrine girdikleri ve İslam'ın ahkamına boyun eğdikleri her yere kadar genişleyecekti. Ve böylece bir süre içinde İslam devleti yeni boyutlar kazanacaktı. Halkın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiği valilere zekatlarını vermeleri bunun bir belirtisiydi. Valilerin bölgeleri Resulullah tarafından belirlenmişti. Zekat Resulullah tarafından görevlendirilmiş kişilere ödenirdi ki bu iş İslam devletinin bir göreviydi. 9. yılın olaylarında bu meselenin Resulullah aleyhissalatü vesselamın fethinden sonra üzerinde durduğu en önemli konu olduğunu göreceğiz. 2. Askeri harekat. Fetihten önce daveti her bir yana ulaştırmanın biricik yoluydu. Erraci ve Bi'r-u Ma'une denemeleri bunu kanıtlıyordu. Ancak fetihten sonra davet metodu değişmiştir. Çünkü artık askeri harekatlar olmadan davet imkanı doğmuştu. Bundan ötürü davetçilerin gönderilmesi ve bilgi edinmek ya da İslam'ı kabul ettiklerini bildirmek için heyetlerin gelmesi, bir kısım yerlere vali tayin edilmesi, zekat, cizye, haraç ve benzeri şeyleri toplama faaliyetlerinin yürütülmesi gibi şeyleri görüyordu. Bütün bunlar fetihten sonraki dönemin getirdiği kolaylıklardandır. 3. 8. yıldan ve daha sonraki İslami hareketlerin ipuçlarından birisi de şudur. İslami hareket doğrudan doğruya putları ve tapınmaya mahsus şeyleri hedef edinmişti. Ama bir putu yıkmak çok zor oluyordu. Mekke putlardan temizlendikten sonra puta tapıcılığın kökünü kazımak kolaylaşmıştı. Bunun için 8. 9. ve 10. yılların olaylarının bulundukları yerde bu putların yıkımı üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat etmeden önce yaptığı birçok çalışmanın arasında puta tapıcılığın Arap Yarımadası'ndan silinip gitmesi de yer almaktadır. İnsanların güç sınırlarından yararlanan, onları eğitmeyi, verimli kılan ve onları canlı tutmayı kavrayabilen yöneticiler oldukça azdır. Başarılı olan yöneticiler, uygun adamı uygun yere getirenlerdir. İnanç veya fikir temeline dayanan sistemlerde en iyi ölçü zaman ölçüsüdür. Sadece davaya girmek suretiyle ilerleyebilen kişiler çok azdır. Önemli olan bir harekete girmek değil, sebat etmek ve kendini yetiştirmektir. Kuşkusuz insanları istihdam etmek, ihtiyatlı davranmayı gerektirir. Ama doğruluk ve olgunluğa delalet eden kesin belirtiler olunca, ihtiyatlı davranmanın geçerli sebep olamayacağı anlaşılmalıdır. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında vahyin, ilahi emirlerin ve doğru firasetin yol oynaması, yalancıların faaliyetlerinin onunla birlikte yürümesine imkan vermiyordu. Ayrıca doğru sözlülerin düşüncelerinden yararlanmak da gereklidir. Halid bin Velid'in ve Amr ibnül As'ın radıyallahu anhumanın Müslüman olmaları üzerinden fazla bir zaman geçmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara önemli görevler vermesi ve onları kendilerinden önce İslam'a girmiş olan sahabilerin üzerlerine kumandan tayin etmesi kayda değer bir husustur. Çünkü onlar branşlarında başarılı insanlardı. Bunda İslami hareketler için alınması gereken önemli dersler vardır. 5. 8. yılın olaylarından biri de Taifli bazı kölelerin kaçıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sığınmaları, Resulullah aleyhissalatü vesselamın onları hürriyetlerine kavuşturması ve efendileri Müslüman olduktan sonra da bu köleleri onlara iade etmemiş olmasıdır. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu kölelerden her birini sahabe-i kiramdan birine yedirmek, barındırmak ve İslam'ı öğretmek üzerine vermişti. Nevevi sirette bu olaydan alınacak önemli dersler vardır. Köleyi hürriyetine kavuşturmak, zayi olmasın diye uygun icraatleri gerektirir. Buradaki en önemli ders genel sorumlulukları özel sorumluluklara dönüştürmektir. Komutanların ve yöneticilerin en önde gelen görevlerinden biri de budur. Cemaatler ne kadar ileri toplumlar ne kadar sorumluluklarını bilirlerse bilsinler. Bu genel yükümlülükler belli bir şahsa belirli bir yükümlülük verilmedikçe genel yükümlülükler ve hukuk tam anlamıyla yerine getirilmiş olamaz. Bundan dolayı çeşitli müesseseler ve özel hizmet kurumları meydana getirilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bu ince espriye açıkça şahit oluyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir genel yükümlülük yoktur ki onu şahsi bir yükümlülüğe dönüştürmüş olmasın. Burada köleler Müslüman oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları hürriyetlerine kavuşturdu. Bu da her birinin ihtiyacını karşılamak üzere, sonra da her birinin ihtiyacını karşılamak üzere sahabe-i kiramdan birini görevlendirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın cihattan eğitime, konuk etmekten diğer hususlara kadar her konuda izlediği yol işte bu idi. O, insanlarla özel ilgi kurar, insanlara özel ilgi gösterirdi. وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى نَب۪ينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ